第二十八课，读经，217页，创世纪第四章八到十五节。 Vayomer Cain el Hevel Achiv. Vayehi bihiotam basade. Vayakom Cain el Hevel Achiv. Vayahargehu. Vayomer Adonai el Cain.אי הבל אחיך. ויאמר, לא ידעתי. השומר אחי אנוכי? ויאמר, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. ואתה, ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך. נא ונד תהיה וארץ. ויאמר קין אל אדוני, גדול אבוני מנסו, הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר. והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוצאי יהרגני. ויאמר לו אדוני, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם. וישם אדוני לקין אות, לבלתי הכות אותו כל מוצאו.